Utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomak Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomak to gwarancja dobrego wyboru. Neomak. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 25 lipca, minęła 19. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Nie będzie referendum w sprawie konstytucji. Senatorowie odrzucili wniosek prezydenta. Ponad 90 zarzutów dla 12 osób w związku z tym, co działo się w pomorskiej specjalnej strefie ekonomicznej. Spacer, rower albo miejska komunikacja. Wiedeń zakazuje podwożenia dzieci do szkół samochodami. Senat odrzucił wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie zmian w konstytucji. Przeciw było 30 senatorów, za 10, a 52 wstrzymało się od głosu. Wynik głosowania do końca nie był przesądzony. Nie było wiadomo, jak zagłosują senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Łączymy się z senatem, tam jest Karol Surówka. Dzień dobry. Karol, jak ostatecznie zagłosowały poszczególne kluby? Większość senatorów PiS-u wstrzymała się od głosu, pozostali poparli wniosek o referendum. To właśnie te 10 głosów za. Przy sprzeciwie opozycji nie wystarczy. Czyło to jednak, by wniosek prezydenta uzyskał bezwzględną większość. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS powiedział, że jego ugrupowanie od początku popierało ideę referendum i że jest to ważny początek debaty o zmianie konstytucji. Sam jednak był wśród tych, którzy wstrzymali się od głosu. Obawialiśmy się od samego początku i podkreślaliśmy to, że są wysokie koszty. To też miało duży wpływ na naszą decyzję. Senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich przekonywał tymczasem, że wynik głosowania to porażka prezydenta. To oznacza wotum nieufności w stosunku do prezydenta pochodzącego z tego samego obozu politycznego ze strony środowiska PiS. Obrady i głosowanie śledził prezydencki minister Paweł Mucha. Nie krył rozczarowania. Mówił, że Senat odebrał narodowi możliwość wyrażenia swojego zdania w sprawie konstytucji. Nie zgodził się jednak, że to porażka Andrzeja Dudy. Pan prezydent przedstawił inicjatywę, która w moim przekonaniu cieszy się poparciem społecznym. Senatorowie uznali z różnych względów, że to referendum się nie odbędzie w zaproponowanym terminie. No i mamy sytuację taką, że pozostaje niewiadoma co do tych odpowiedzi, które by udzielali Polacy. Niewiadomą pozostaje też to, czy prezydent złoży nowy wniosek o referendum przewidujący inną datę głosowania. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Dodajmy, że przygotowania do przeprowadzenia referendum trwały ponad rok. Odbywały się m.in. konsultacje społeczne w sprawie treści pytań. I w serwisie Trójki kolejne tematy. 12 osób usłyszało w sumie ponad 90 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w pomorskiej specjalnej strefie ekonomicznej w Gdańsku. A wśród podejrzanych są m.in. była prezes i wiceprezes strefy. Więcej o tej sprawie wie Grzegorz Armatowski. Teresie K. i Józefowi B. prokurator przedstawił zarzut wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Chodzi o ponad 3,5 miliona złotych. Podejrzani nie dopełnili obowiązków przy zawarciu umowy na dostawę i montaż specjalistycznego sprzętu komputerowego, który kupiono po cenie rażąco wyższej niż jego rzeczywista wartość, powiedział mi prokurator Maciej Załęski z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Pozostałych 10 osób będzie odpowiadać za wyłudzenie 15 milionów złotych ze Skarbu Państwa i funduszy europejskich i próbę wyłudzenia 41 milionów. Podejrzani zakładali fikcyjne spółki, powiększali wartość dofinansowanych projektów. Następnie pozorowali ich realizację, wykorzystując do tego podmioty często utworzone jedynie w tym celu, powiązane personalnie z podejrzanymi, dodał prokurator Załęski. Pozostałe zarzuty dotyczą prania brudnych pieniędzy i poświadczenia nieprawdy. Procederem miał kierować syn byłej prezes specjalnej strefy ekonomicznej, Wojciech K. Prokuratura domaga się jego tymczasowego aresztowania. Taki wniosek dotyczy także czterech innych osób. Wobec byłej prezes i wiceprezesa strefy ekonomicznej w Gdańsku zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości miliona oraz 250 tysięcy złotych. Zakaz podwożenia dzieci do szkoły. Na razie taki pomysł wprowadza pilotażowo Wiedeń. Chodzi o to, żeby ograniczyć ruch wokół placówek. Miasto chce również zachęcić uczniów do chodzenia, jeżdżenia rowerem albo komunikacją miejską. O tym, że jest to problem, mówi Łukasz Malinowski z portalu Transport Publiczny. To jest problem, powiedziałbym, wręcz globalny. Występuje w każdym dużym mieście na całym świecie. Powiem panu, że tak, bo rodzice to jakby mogli, to by do klasy zawieźli te dzieciaki. Poważnie? Tak. Jak to jest u pana? No ja to chyba jestem super taxi driver, tata. Marcin Kozłowski, tata Nikoli i Franka. Rano syna do przedszkola, córkę do szkoły. Co by pan powiedział, gdyby tego typu zakaz czy ograniczenie wprowadzono w Polsce? Ja nie jestem za tym. Mamy wiele przykładów z Wysp Brytyjskich. Tam poszczególne szkoły już od dłuższego czasu wprowadzają podobne rozwiązania. Mamy takie rozwiązania również znane w kilku miastach włoskich. Nad zachętami dla innego niż samochodem odwożenia dzieci do szkoły pracował także Nowy Jork czy Waszyngton, czyli również bardzo zmotoryzowana amerykańskie miasta widzą ten problem. A z obserwacji wynika, że poranne korki to w 1/3 zasługa rodziców podważących dzieci do szkół. Jeden zakaz wprowadzi po wakacjach. I na koniec w serwisie Trójki Polska historia w jednym miejscu. Wolność po 123 latach. Audycje Polskiego Radia. Sylwetki ojców niepodległości. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Polskie Radio rusza ze specjalnym serwisem internetowym na 100. rocznicę odzyskania niepodległości. To był fragment jednego ze spotów. A co jeszcze tam znajdziemy? O tym Małgorzata Zalewska z Polskiego Radia. Audycje historyczne, głosy osób związanych z powstawaniem niepodległości, z powstawaniem niepodległej Polski. Znajdują się też filmy, galerie zdjęć, wypowiedzi historyczne wielu bardzo ciekawych twórców owej niepodległości. A portal, powtórzmy, można znaleźć pod adresem www.niepodległa.polskieradio.pl. A w Trójce pora już na wiadomości sportowe. I w studiu Jan Kałucki. Sławomir Peszko się doigrał. Piłkarz Lechii Gdańsk za skandaliczny faul w pierwszej kolejce Lotto Ekstraklasy został zdyskwalifikowany na 3 miesiące. Dodatkowo Peszko musi zapłacić 30 tysięcy złotych kary. To oznacza, że reprezentant Polski opuści aż 11 ligowych spotkań. Peszko będzie mógł zagrać dopiero w meczu 13. kolejki. Wtedy Lechia Gdańsk zagra z Arką Gdynia. Teraz kolarstwo. Kolumbijczyk Nairo Quintana wygrał 17. etap Tour de France. Drugie miejsce zajął Daniel Martin z Irlandii, a trzeci Geraint Thomas. Brytyjczyk pozostał liderem klasyfikacji generalnej, ale o szczegółach dzisiejszej rywalizacji Marek Brzeziński. Króciutki etap, 65 km, 3 podjazdy na bardzo strome szczyty. Ostatni na 2200 metrów, tam jest meta. Nie było startu honorowego, od razu rzucili się do ataku. Najpierw Estończyk ze Stany, potem dołączyli do niego Chorwat i Francuz w białej koszulce w czerwone grochy. Wjechali na drugą przełęcz, cała trójka pasuje, Val Luron. Po prawej szklana kopuła basenu, przez okna dyskretnie zaglądają majestatyczne Pireneje. Z lewej maleńka przytulna stacja narciarska. Świetne trasy, strome, ostre, tak jak ta wspinaczka kolarzy. I ostatni podjazd. Na czele Quintana i Majka, w połowie trasy Majka zostaje. Tempo Kolumbijczyka jest za ostre. Już niedaleko mety, czarna czeluść tunelu, 20 sekund za Quintano. Irlandczyk Dan Martin wściekle walczy, usta szeroko otwarte, rzuca rowerem, ale nie da rady. Kolumbijczyk spokojnie jedzie po zwycięstwo. Wygrywa drugi Dan Martin, trzeci Thomas, parę sekund bonifikaty, a tam z tyłu Słoweniec i Holender walczą o awans w klasyfikacji. Tomowi Dumoulin udało się zepchnąć z drugiego miejsca podium na trzecie Chrisa Froome'a. Gwizd witają Froome'a. Ostatecznie będzie trzeci w klasyfikacji. Największa stacja narciarska Pirenejów. Dookoła szaro-brązowe płaszcze skalistych zboczy. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dodatkowo wysokie 11 miejsce zajął Rafał Majka, który w klasyfikacji generalnej jest 20, a do końca imprezy pozostały już tylko 4 etapy. Teraz lekkoatletyka. Angelika Cichocka nie będzie bronić w Berlinie tytułu mistrzyni Europy w biegu na 1500 metrów. O wszystkim zadecydowała kontuzja rzepki. Polka pobiegnie jednak na 800 metrów. I na koniec wróćmy jeszcze do piłki nożnej, bo wybrano najładniejszego gola Mistrzostw Świata w Rosji. W głosowaniu na stronie internetowej FIFA kibice wyróżnili trafienie Benjamina Pawarda. Obrońca reprezentacji Francji w 1/8 finału efektownym strzałem pokonał bramkarza Argentyny. Równie efektowne wiadomości sportowe za 2 godziny zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Od południowego Mazowsza po Podkarpacie wszędzie tam wciąż obowiązuje ostrzeżenie przed burzami i gradobiciami. W nocy grzmieć będzie w Łodzi i Rzeszowie, a na termometrach zobaczymy od 12 do 20 stopni. Jutro także sporo burz i upałem. Najcieplej powyżej 30 stopni będzie w zachodniopomorskim, lubuskim i w Wielkopolsce. W pozostałych regionach od 23 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Codzienne transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Tauron, Hyundai, Lotto, Grupa Lotos. Patroni medialni Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Wybierz się z nami w podróż do magicznej krainy malowanej niezwykłymi dźwiękami. Już 4 sierpnia Alan Parsons Live Project wystąpi na 12. festiwalu Legend Rocka. Utwory z legendarnej płyty Eye in the Sky z okazji jej 35. rocznicy wydania. 4 sierpnia w Dolinie Szarloty dwa wielkie koncerty. Alan Parsons Live Project oraz The Waterboys. Bilety na Ticketmaster.pl i Eventim.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Iwanka Kunewa, Ola Baszun i w zastępstwie Agnieszki Szydłowskiej jeszcze w tym tygodniu Bartek Gil. Mówimy zdecydowanie dzień dobry i zapraszamy na 2 godziny programu alternatywnego. Zaczęliśmy fragmentem nowej płyty Taya Seagala i Tima Presleya, występującego jako White Fence. Album nosi tytuł Joy. Są na tej płycie piosenki dłuższe i krótsze. Ta była dłuższa, teraz pora na krótszą. I jeszcze jedną dłuższą. Yeah. Ty Segall i Tim Presley, ich nowa wspólna płyta Joy. Druga, bo pierwsza ukazała się już 6 lat temu. Ty wydał od tamtej pory 6 płyt solowych. Zdążył też oczywiście zagrać w Polsce na OFF Festiwalu. Prawo serii w ogóle nakazuje spodziewać się jego nowej solowej płyty pod koniec stycznia roku 2019. Tim Presley jako White Fans 3 płyty od czasu wspólnego debiutu tego nagranego z Tyem Segallem. W zasadzie 4 można by powiedzieć, bo ta pierwsza płyta ukazała się raptem 3 tygodnie przed wspólną płytą Tyja Segalla i White Fans. Teraz też będzie słonecznie i bajecznie, bo oto do kolejnej nowej płyty, z którą za chwilę się spotkamy, wjedzie bardzo miłe wspomnienia budzące wprowadzenie. Kiedy nieco ponad miesiąc temu pojawiła się informacja o nowej nadchodzącej płycie zespołu Pram, a wraz z nią pojawiła się od razu pierwsza piosenka, raczej utwór ją zapowiadający, Shimmer and Disappear. Agnieszka Szydłowska opowiadała tutaj w programie alternatywnym o takiej sentymentalnej fali, jaka ją zalała. Pamiętam, że tego dnia, to był 14 dzień czerwca, to były tak naprawdę pierwsze słowa, które zamieniliśmy ze sobą i dotyczyło one właśnie tego, hej, czy słyszałeś, że Pram wraca i wydaje nową płytę. No i już jest ta nowa płyta, ukazała się właśnie kilka dni temu, w miniony piątek. Album zatytułowany Across the Meridian. No, wiele wspomnień faktycznie budzi ta płyta. We mnie budzi wspomnienia między innymi właśnie z graniem takim jak Stereolab przed chwilą. Budzi we mnie wspomnienia koncertowe, bo w lutym 2005 roku Pram bodaj jedyny raz wystąpili w Polsce, choć zagrali wtedy 4 koncerty. Z zespołem Stereolab, który zaśpiewał dla nas przed chwilą, łączy ich też to, że Stereolab w połowie lat 90. nawet wydali jeden z mini albumów zespołu Pram w swojej wytwórni Duophonic. Dziś Pram wracają po 11 latach przerwy albumem Across the Meridian. To będzie nasza piosenka tygodnia. To nie jest utwór singlowy w żaden sposób, ale chyba najbardziej piosenkowa kompozycja z tego właśnie albumu Thistle Down. Thistle Down, najbardziej piosenkowy utwór na nowej płycie zespołu Pram, płycie zatytułowanej Across the Meridian. Iwanka Kuneba, która realizuje naszą audycję, powiedziała, że nie wie, jak to będzie z tą piosenką o poranku, jeśli to ma być nasza piosenka dnia. Proszę się niepokoić, to tylko w programie alternatywnym. Wrócimy do tego utworu jeszcze jutro. Mam też taką cichą nadzieję, że uda też się sięgnąć po inne utwory z tej nowej. Mogę powiedzieć, że co najmniej świetnie się zaczynającej płyty zespołu Pram, pierwszej po 11 latach. Tych wspomnień, które obudził zespół Pram, jest oczywiście całe mnóstwo wspomnień muzycznych. Były przecież jeszcze zespoły Laika, był Broadcast, był Monad. Był też między innymi wciąż nagrywający zespół Sina O'Hagana, czyli The High Lamas. Talked about a Riviera, a place where people wanna be. Well below the bending river, the sight was there for all to see. The finest sights they are in London, the finest rise and seldom fall. Nieco staroświecko zaaranżowane piosenki i to takie jeszcze głęboko sięgające do tradycji piosenki brytyjskiej, to właśnie zespół The High Lamas prowadzony przez Seana O'Hagana. Za nami już piosenka tygodnia w programie alternatywnym. Za chwilę przejdziemy do płyty tygodnia. To nowy album Dirty Projectors. Ale Seana O'Hagan i jego The High Lamas wyciągają teraz łapkę po jeszcze jedno nagranie, z którym się Seana O'Hagan znakomicie łączy. Otóż jest współkompozytorem jednej z piosenek na nowej płycie Casino, o którym chyba o tej płycie, o płycie Relax, możemy powiedzieć, że to tak naprawdę nasz album miesiąca w każdym możliwym z naszych spotkań w programie alternatywnym. Casino, jego Relax powraca. Powraca też i dziś w kompozycji współnapisanej przez Seana O'Hagana. fim. Meu corpo pouco a pouco desaparecendo dentro da sua boca, pela laringe adentro. Cada pedaço mastigado, engolido a seco, não resta nada de mim. Agora eu sou digerido, o suco gástrico rasga a pele. Se dissolvendo, camada por camada, desaparecendo. A carne agora morta, sendo mastigada, não sobra nada no fim. Meu corpo pouco a pouco desaparecendo dentro da sua boca, pela laringe adentro. Cada pedaço mastigado, engolido a seco, não resta nada de mim. Agora eu sou digerido, o suco gástrico rasga a pele. Dentro de um estômago escuro, lembrando os dias de feto no útero. Ridu. To kolejna piosenka Cassina, którą odkrywamy w programie alternatywnym. Z takich ładnych, zgrabnych piosenek przeniesiemy się teraz w świat nieco bardziej poszatkowany, dadaistyczny. To David Longstreth nagrał 9. płytę jako Dirty Projectors. Teraz chyba coraz częściej mówi się o tym zespole jako tak naprawdę jego jednoosobowym przedsięwzięciu. Płyta nosi tytuł Lamplit Prose i to nasza płyta tygodnia. Some falls through all the seasons I have known. In all my life I remember the people. A wheel is in motion and spins till it's spun, till the earth absorbs us, laughing in flowers of sun. I choose to be yours because you're the one. Oh, high thanks I owe you, excellent lover and beautiful. My world new again. I'll always have love for what came before. And with you I feel it more and more. And here with you now I know that you're the one. And here with you now I know that you're the one. You're the One to jedna z piosenek z nowej płyty Dirty Projectors, płyty zatytułowanej Lamplit Prose. Gościnnie w tej piosence, która za nami właśnie, pojawili się w chórkach dwaj panowie, obaj bardzo, bardzo znani, ale mama jednego z nich, swojego syna, przyćmiewa sławą, tak bym powiedział, choć w zupełnie innej dziedzinie, ale też nazwałbym ją sztuką. 2-2 i 7 trójek to telefon do Oli. Proszę zadzwonić i powiedzieć, jak ma na imię mama, którą mam na myśli. Nowa płyta Dirty Projectors czeka, a my słuchamy dalej. Breathe, you breathe. I Feel Energy, a wcześniej You're the One to dwie piosenki z naszej płyty tygodnia, nowej płyty Dirty Projectors. Przypomnę, pytamy o imię mamy jednego z dwóch gości, którzy pojawili się wokalnie w piosence You're the One. Mamy bardzo, bardzo znanej, z zupełnie innej dziedziny sztuki niż muzyka. David Longstreth, czyli tak naprawdę Dirty Projectors, produkował w 2016 roku płytę Bombino, płytę zatytułowaną Azel, a w tym roku pochodzący z Nigru Bombino nie eksperymentował ani za bardzo z brzmieniem, ani też nie zaprosił zbyt wielu gości. Nagrał za to album Deran. We'll be right back. Bombino opowiada historię ze swojego rodzinnego Nigru, choć płytę nagrywa poza krajem. Ta najnowsza powstawała w Casablance. A gdzie nas swoją historią zabierze dziś Agnieszka Obszańska? Ta historia przeprowadzi nas przez różne miejsca na mapie. Paryż, Nowogard, Wyspę Utoja, Katowice czy Somę. W sumie 13 lokalizacji. Teren. Kultura. Połączyła je najnowsza książka fotografa Huberta Humki, Death Landscapes. Czym są krajobrazy śmierci? To wybrane i sfotografowane przez Humkę miejsca, które z jednej strony w niektórych przypadkach mogą zachwycać krajobrazem, pięknem natury, z drugiej ciągnie się za nimi trudna, dramatyczna historia, którą te miejsca zostały naznaczone. I ta opozycja, estetyczny kadr, piękny sielski widok i tragiczna historia właśnie jest tu najciekawszym zabiegiem i kluczem do całej publikacji, na którą składają się zdjęcia wykonane osobiście przez fotografa w wybranych miejscach i bardzo bogaty materiał archiwalny, faktograficzny. A my zacznijmy od samej historii, opowiada Hubert Humka. Wybrałem 13 miejsc, które były niemymi świadkami pewnych traumatycznych wydarzeń o bardzo różnym charakterze. Od zbiorowej traumy, jak na przykład zamach terrorystyczny czy bitwa wojenna, po tragedie dotykające pojedyncze osoby, na przykład ofiary seryjnych morderców. Ogólnie punktem wyjścia dla mnie było zmierzenie się z pejzażem. Zastanawiała mnie idylliczność tych miejsc i jak one funkcjonują w kontekście tego, co tam się wydarzyło. Poszczególne rozdziały to są opowieści autonomiczne o wydarzeniach, które tam miały miejsce i one mnie bardzo interesowały, wciągały. A gdzieś ogólnie, i chyba dla mnie to jest najważniejsze w tej książce, to jest takie moje prywatne śledztwo w każdej z tych historii poszukiwania złego w człowieku. Te poszukiwania najbardziej wyraźne są w historiach seryjnych morderców, zdjęciach miejsc, gdzie popełniona została zbrodnia. Już na okładce pojawia się pierwszy ślad, dowód w śledztwie, Joachima Knychały. I otwieramy książkę. Od razu trafiamy na zakładkę. W niej zeszyt, materiał wyciągnięty z archiwum. To zapiski Knychały. Tak, on nazywał to swojego rodzaju książką, dziennikiem pisanym, by lepiej wniknąć w jego osobę, by móc zrozumieć i być może ustrzec się w przyszłości podobnych historii. Porusza tam wiele wątków. Można znaleźć tam opisy jego zbrodni, polowania na drugiego człowieka, ale także próby wytłumaczenia albo odnalezienia jakichś źródeł tego, co nastąpiło. Jest to kompletny jego dziennik, który znajduje się w aktach Sądu Okręgowego w Katowicach. Podobny materiał faktograficzny dominuje w całej książce. Relacje z wyroku kary śmierci, protokoły oględzin miejsca, wypisy z Zakładu Medycyny Sądowej. Słowem, obszerny, zbierany przez autora materiał dowodowy. Suche fakty, żadnego komentarza. To momentami trudny do przebrnięcia element krajobrazu śmierci. Owszem, zależało mi na tym, by w tej książce podać materiał zdjęciowy, materiał archiwalny i czasami suchy tekst dokumentalny widzowi i zostawić go z tym. W tym momencie, kiedy widz dostaje książkę, niejako to się ode mnie odrywa. Jest to autonomiczne już dzieło, należy do widza, do czytelnika. Staram się właśnie, mam nadzieję, że w miarę obiektywny sposób, podać mu pełnię materiału, bo jedno funkcjonuje dla mnie bardzo ściśle z drugim i dzięki temu widz może to na swój sposób przeżyć, przepuścić przez filtr własnych doświadczeń, emocji, nastroju. Gdy docierałem do tych miejsc czy historii, często to było z przekazu, z jakichś dokumentów budowana historia, niejednokrotnie z jakichś artykułów bądź książek, a czasami udawało się spotkać osobę, może niekoniecznie tą, która brała udział w danych wydarzeniach, ale na przykład taką, która mogła się podzielić fragmentarycznie jakimiś wspomnieniami. I na biegunie autorskie zdjęcia Huberta Humki z wybranych 13 miejsc. Współczesne, niejednokrotnie sielskie obrazy, skrajnie odbiegające od historii, która w nie została wpisana. I bardzo dobrym przykładem będą tu zdjęcia z wyspy Utoja. Tak, przepiękna wyspa i tak ją fotografowałem. Przepiękne miejsce, doskonałe na spędzenie kilkunastu dni wakacyjnych. Mimo, że wiedziałem, co tam się wydarzyło. Fotografowałem ją tak, by nie ukazywać ludzi, a piękno przyrody, natury, by dać się porwać temu miejscu. Gdzieś myślałem także o pejzażystach norweskich, którzy wchodzili w tą dziką naturę i ją uwieczniali. I ta wyraźna opozycja najbardziej pobudza wyobraźnię i pytania. o ciemną stronę natury człowieka, a także o miejsca. Czy można oderwać je od tragicznych wydarzeń? Nad tym zastanawia się Hubert Humke w swojej książce Death Landscapes. A ja polecam. Pierwszą godzinę programu alternatywnego zakończymy w Nigrze wśród Tuaregów. Bombino tam swoich płyt nie nagrywa, ale robi to na przykład trupa weselna Etran Deler. Muzyka prosto z Agadezu. Thank you.